أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. سورة الليل مكية وهي 21 آية. سورة الليل مكي سورة مكة مكرمة نازل شويري يويش آيات نبي والليل إذا يغشى قسم ملي پشپا باندي إذا يغشى كلا دا پشول اوكي يعني دا شپا اولگيگي روز پتكي دنور شعاداني ورناداني پتكي والنهار إذا تجلى قسم ملي پروز باندي إذا تجلى چکل دارو خانشي وما خلق الذكر والأنثى قسم ملي پاغذات باندي كمذكر ومؤنث پیدا کرلي الله پخپل ذات باندي قسم کي إن سعيكم لشتى بے شک استاس و سعی استاس و کوشش لشتا مختلف لے یعنی استاس و عمل مختلف لے نوچی عمل مختلف دے دچا خو دچا بدر نو دے عمل اغا نتیجا اغا مختلف دا این نسائکم لشتا دے انسان عمل فطرتی طور باندې انسان دا سے پیدا دے چې دے بس عمل کئی سے کوشش بکئی و سا خلق دا سی نی چاہ بویا خپل محنت او کوشش دا ہمیشہ راحت او دا خوشحالے دا پاروی او سا خلق دا سی نی چاہ بویا دا محنت او مشقت او دا ہمیشہ غمون و دا عذابون دا پاروی. حدیث مبارک کے راوی کہ ہر انسان کے کل سبا کی یعنی وقت سبا کے دے داخل شی نو دے داخل نفس پا تجارت باندے اول گئی نو سخلق دا سی کہ پدے تجارت کے کامیاب شی او صدا کری یا غلط شی مدا کم کہ تجارت کے کامیاب شی دخ پلزان دا عذاب اخرت نا آزاد کر او دا کم خلق تی لدوی محنت و مشقت دا حلاکت سبب جوڑ شی بی تباشو مدا عقل من انسان کار دارو جدے دا خپل عمل دا دے انجام دا پار سو چکی کہ کم عمل کے دا دا آرام و راحت او قوند و مزوی اگر اوتی او کم کہ ہمیشہ دا عذاب سبب جوڑی گی دا غین نزان بچ کی دا ہر انسان دا عمل دا کامیابی و نکامی با دو دا پارا دری دری عملون دے دے کے ذکر کی گی اللہ پاک درے عمل ددوارو انسانانو ذکر کرلے نیک دے ہم او کبت دے ہم ددوارو دا درے درے عمل ذکر کی گی رنبنے دلے کے کامیاب دا ملاغی دے پار درے عمل دارے کے اما من اعطا یو واتقا دعا وصدق بالحسنا دا درے عمل دا متقیانو دی من اعطا دا اللہ پا نمبانے ورک لو سم مالے او لگو واتقا دا اللہ نا او یرے دو دا قبل زندگی پہر شعبہ کی دا اللہ دا حکمون خلاف ورزی نکے وصدق بالحسنہ او دا یہ نیک خبری تصدیق اوکو لیو کل خبری تصدیق اوکو اغنی کو کل خبری کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا داغی تصدیق اوکو نا دے کلمی دا تصدیق نا مراد ایمان روڑن لی یعنی دے بندہ ایمان روڑو او نیک عمل اوکو او دا دوی مدلہ کی تباہ و برباد دا دین دری عملون اللہ ذکر کری اما من بخلا ایک واستغنا دو وکذب بالحسنہ دا تین ندا اللہ پلار کی مال لگولونا بخل اوکو زکاة نورکو فرض زکاة صدقات واجبات لاغی نظام بچکی نورکی او دا اللہ نے یری گنا دا اللہ طاعت تابداری نے کی وستغنا زانے دا اللہ نے بے نیاز اگنا بے پروائے اگنا بے رقی اکللا وکذب بالحسنا او دا کل خبر دا کلمی دا لا الہ الا اللہ تکذیب اکو ندا توی مدن دا تباہ و برباد دا دلون بنے دلے پبارکی فرمائی فَسَنُ يَسْفِرُهُ لِلْيُسْرَى دیب من آسان کو دا آرام و دراحت کارنو تا یعنی جنت سب آسان کو دا یسرا مانا آسان او آرام دہ چی کہ پاغی کی مشقت نوی مراد سے جنت سے آدھے پا مقابلہ کے دوے مدلہ تاغی مطالب فرمائی فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى دا عسرا مانا مشکل او تکلیف دہ سی مراد کے جہنم دے مدد ادوار جملوں مطلب دا دے کہ کم خلق دا غوی سعی و محنت دا رنبنو درے کارون دا پاروی من اعطا واتقا وصدق بالحسنہ دا پارے یعنی دا اللہ پلار کے خرچ کی دا اللہ نے یریدی دا ایمان تصدیق کی نو دا خلق دا جنت دا اعمال دا پار آسان تیاب ولا اللہ پاک ورکی او کم خلق کی دا غوی غم محنت و مشقت دا دے رستو در و کارون دا پاروی بخل کی استغنا دا اللہ نے کی اور دا کلمے تصدیق نے کی ناغب دا عسرا دا پار آسان کی عسرا یعنی دا جہنم دا عملن دا پار بے آسان کی نده ده چې دا بنده لپاره نسبت ته اسانتي او شو چې دا بنده به آسان کو د جنت کارونو ته دا بنده به آسان کو د دوزخ کارونو ته نو بنده خو نه آسانېږي بې بنده ته دغه اعمال که نیک دي او که بد دي د هغې اسانتیا الله ورکوي. دا ذات او دا وجود د انسان دا نه آسانېږي چې د دغې اعمالو دپاره آسانتي اشاره پکې دې ته ده چې د دوی مزاج به داسې جوړ شي چې د لومبنۍ ډلې دپاره د جنت عملونه دا به یو مزاج او طبیعت جوړ شي او د دغې عملونو خلاف کار دا به ده ته تکلیف ورکوي. دارنګ د دې دویمې ډلې مزاج به داسې جوړ شي چې د جهنم کارونه به ورته ډېر خوښ وي په دې کې به ورته راحت کاري او د جنت د عملونو نه به نفرت کوي. نو د دې دواړو ډلو په مزاج کې دا کیفیت پیدا شو تعبیر کې نه په دې وشو چې دوی دې کارونو ته آسان شو. نو کوم کس چې بدبخته دی که دې په دنیا کې ډېر مالدار دی نو دا مال حال به په کار نه شي وما یغنی عنه ماله اذا تردا هیڅ په کار را نغی ده دا مال اذا تردا کله چې دی د جهنم دې کندې ته ورغړېده کله دی د قبر کندې ته ورغړېده نو دا مال به په کار نه شي. بخل یې کړی دی نو دا مال ده ته هیڅ په کار نه راځي. د عذاب په وخت کې دا مالونه بیا په کار نه راځي اذا تردا چې کله دې هلاکت ته وغورځېده اذا تردا ورغړېده. نو بعضې فرمایي چې د مرګ نه رسو قبر ته ور ورغړېده او په قیامت کې بیا جهنم کندې ته ورغړېده نو دا مال یې دغلته بیا نه پکارېږي. او د جهنم دا اور لا یصلاها الا الاشقا نه به داخلېږي دی ته مگر هغه سخت بدبخته بنده به داخلېږي اشقا ډېر زیات بدبخته الذي كذب وتولى هغه بدبخته کذب چې دې خپلې کلمې د لا اله الا الله ته نسبت د دروغو کوي وتولى او مخې ته اړولي نه به داخلېږي مگر هغه څوک چې ډېر بدبخته دی شقي دی او کلمې ته دروغ وایي مخ اړوي نو همیشه دپاره به نه داخلېږي مگر هغه کس چې کافر دی کذب وتولى دا کافر دی همیشه دپاره. گناهګار مسلمان خو به داخلېږي خو هغه به دوزخ ته همیشه دپاره نه وي د لږ وخت دپاره به دوزخ ته ځي د ایمان په برکت به بیا جنت ته ځي د دوزخ نه به الله راوباسي. دوزخ ته به نه داخلېږي مګر هغه څوک اشقا چې هغه ډېر بدبخته دی وسیجنبها الاتقا او د دې دوزخ نه به ځان بچ کوي هغه څوک الاتقا چې متقی دی ډېر پرهیزګار دی الذي یؤتی ماله یتزکا دې مال ورکوي یتزکا دې په ځان پاکوي. نو دا صفت د صحابه کرامو دی چې مال ورکوي او تزکیه د مال او د جان کوي ځانم پاکی مالم پاکی. واللیل اذا یغشا اسمری قشفبان اذا یغشا پکم وقتی چه دا شپا پت کی دین ور لرا و دیر وزی لرا والنهار اذا تجلا اسمری پرزبان اذا تجلا چه کل دا روخانشی دا روز روخانشی وما خلق الذکر والانثى قسم ملی پاغذات بانی کہ پیدا کرے دے مذکر و مؤنث ناری نو زنانے طول پیدا کری دی ان نسائکم لشتا بے شک استاسو سعی او کوشش او استاسو عملون لشتا مختلف دی فاما من اعطا واتقا پس ہر کے آکس دے اعطا چید اللہ پنن بانے ورکل کرے دے مالے خرچ کرے دے واتقا دا اللہ نے یری دلے دے وصدق بالحسنا او تصدیق کرے دے دخل خبرے کیا کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا دا ملت اسلامی تصدیق کرے دے فسنیسره للیسرا فزر وچ من با آسان کو دلرا دا آسان کیا او درا حقا فت جنت دے درا حق تیستا نیک عمل تا بواسطے دا نیک عمل بانے جنت تلے آسان کو و اما من بخل و استغنا ہر چی اغتس دے بخل چی دا بخل کرے دے و شمتو بے کرے دے دا اللہ پنن بانے خرچ نہ کئی واستغنا او زانے دا اللہ نے بے پروا و بے نیاز گنے لے وکذب بالحسنا نسبت دا دروغ کرے دے کل کلمے دا ملت اسلامی تا فسنیسره للعسرا فزرد چ من با آسان کو دے دا جہنم کارونو تا دا محنت و دا مشقت و دا عذاب کارونو تا لے آسان کو وما يغني عنه ماله الا تردا اس پکار را نگے ددن ماله دد مال اذا تردا کلچ دے ارغلید قبر تا ارغلید پس دا مرگا یا پا قیامت کی جہنم تا ارغلید دا غدوارو حالت کی دد مال پکار را نگے ان علینا للہدا بے شک زمنگ فزیم باندلے لل ہدا ہدایت لار خودن زمن ذمہ واری دا اللہ وی زمان ذمہ دا دا وعد مطابق بلار و تخیم دے انسان تا دا ایمان لارم اللہ خولے دا دا کفر لارم ور تا خولے دا دا جنت لارم ور تا خولے دا دا دوزخ لارم ور تا خولے دا ور سرے اختیار ور کلے دے وہدیناہم نجدین دوارا لاری خود ریشی ان علینا للہدا بے شک زمن گزی مرا للہدا خودنا و ان لنا للآخرت والاولا او بے شک زمن گری الدنیا و آخرت دوارا اللہ وید دوار و مالک زیما قبضہ زمات آخرت و دنیا دوارا فدوارا کی زما حکومت و اقتدار ری و دنیا کے ہم دا اللہ حکم نہ چلی گی تو آخرت کے بعد دا اللہ دا مخالفت و دا موافقت جزا و سزا جدا جدائی تو کہ دا اللہ مخالفت کی نداغی سزا چاہے موافقت کرے دا نداغی دا پار جنت فانذرتکم نارا تلظا فزیرو متاسو نارن دا آغ اورنا تلزا چی دا لمبو والا دے لا یصلاها الا الاشقا نبا داخلی گی دا غی اورتا الا الاشقا الذي مگر اغا سخبت بختا الذي کذب و تولا کہ اغا نسبت دا دروغو کئی دین اسلام تا او کلمی دا توحید تا و تولا او مختن علی و سیجنبها الاتقا الذي زردی چھ ندی نبزان بچ گئی الاتقل لذی اغا متقی و فریزگار بندہ یعطی مالہو چھ دیور کی اقفل مال یتزکا او پدیبان زان پا گئی یتزکا زان پا گئی دادا دی اتقا دا مکمل تعتا بیدارے ذکر دی الذي يؤتي ماله يتزكى اغا كسر ورکی خپل مال آیا تذکا زان پہ پاچائی وما لأحد عنده من نعمة تجزى او نبی دا یو کس پتا باندے من نعمت سے احسان تجزا چداغی بدل ورکریشی الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مگر دا پار دا لکولو دا رضا من دے دا رب دا الاعلى چی برتر لی ولسوف یرضا زرد چی اللہ بدا دن رضا شی وما لأحد عنده من نعمة تجزى نشتبه الشاه عنده قدمان من نعمة فإحسان وإلى آياتنا لأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فحق نازل شويني لا أتقى أبو بكر الصديق لي كفار مكة أغيب أخفل غلامان تسخت سخت سزاقان واركولي چابا ایمان روڑو ناغل ویلی را سخت سزا ورکولا او چابا تخلاصو لنشو زماغ پر غلامی تو سکر نصابا تو سکار دی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چی بدا سی غلامان لیدل چی اگر مسلمانان شویو او کافر بو تا تکلیف رسو نو مالک سر بے والا خبرو کسی تا پا ما خرص کا نو پا دیر قیمت بیتی نواغشت او بیدر اللہ پا نم ازاد کا نددی غلامان اس ابو بکر صدیق باننے سے مخ کے نا سے احسان نو چلاغ احسان بدل خلاصو لدہ پاردے پڑیر قیمت اغشتلو بیادے ازادول مگر دا دے صرف ارتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ دا اللہ دے رضا دا پارا ازادول زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہوئی چی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دا عادتو چی غلام بے واغشتو ازاد بے کرن تو عام طور پر داسی غلامان چی اگر دیر کمزور و ضعیفانی ناگر دے دو کافر و ما ازادو لو خبای بے غشتلو ازادو لو نو دا تقفل فلار ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو تقفل فلار ابو قحافا رضی اللہ تعالیٰ نو اگر تو اے ویتے چکم غلامان ازادے او خامخای ازادے فدا سے ہوتا کہ دا سے غلامان ازاد کے چغف قوت والوی بہادران دی لکہ پتا سو حملہ کی نجیب استا تعاون کی استا حفاظت بکی نصر تب تب خوار غریبانان ما زادوا زور ورا و بہادر خلق ازاد کا جستا حفاظت کی نصدیق اجبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز ما مقصد لدے ازاد کرے غلامانونا خپل پیدا اغشتل ملی جزد دویل سفید والم بلکہ ما صرف دا اللہ دا رضا دا پالا اغشتی لی او ازاد کری لی اللہ ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ ولسوف یرضا کم بندہ چی خپل مال دا اللہ دا رضا دا پارا خرچ کئی صرف دا اللہ دا رضا دا پارا او دا دنیا سے فیدہ و غرض دا پکی نوی نو اللہ دا پا آخرت کے دا بندہ رضا کئی ولسوف یرضا دا جنت نعمتو نبو لور کئی نو دا آخری کلمہ دا صدیق اکبر دا پار یو عظیم خوشخبری او یو اعزاز دے کہ پا دنیا کے دا اللہ دا طرفنا دا راضی کے دو خوشخبری ورطا اللہ ورکڑے دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب العالمين.